السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دوزانغو إسلام، البكاء من خشية الله، كليا كواجلي يكموغوبا الله. هي ni ibada adhima, ni ibada kubwa, ni ibada ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ibada waliokuwa nayo mitume alayhimu salatu wassalam. Ni ibada ambayo mtu anapata daraja za wilaya. البكاء من خشية الله. الله سبحانه وتعالى katika Qur'an alipowasifu baadhi ya mitume wake, Allah subhanahu wa ta'ala akasema أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إبادة يكولية واجلي يكموغف الله سبحانه وتعالى. Ni ibada ambayo ina fadhila nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika fadhila wanazozitaja maulama kwamba mtu anazipata kwa ajili ya kulia kwa kumwogopa Allah ni ziyadatul iman. Mtu imani yake inazidi, khushu' yake inazidi, kujidhalilisha kwake kunazidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo anavyotakiwa kila mmoja wetu azidishe imani yake na azidishe khushu'u yake, unyenyekevu wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Hawa waja wa Allah waliowema walikuwa wanaposomewa aya za Allah wanaporomoka chini, hali ya kusujudu na hali ya kulia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Albukau min khashyati Allah ni moja katika sababu za mtu kufunikwa katika kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha arshi hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipokuwa akiwataja wale watu saba ambao watafunikwa katika kivuli cha arshi yake, arshi ya Allah, يوم لا ظل إلا ظله، متوم صلى الله عليه وسلم أكسيما ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نأمت أمباي ألمتجى الله حاليا كوا فراغا macho yake yakatoa machozi. Ni katika watu ambao watafunikwa katika kivuli cha arshi ya Allah. يوم لا ظل إلا ظله. Albukau min khashyati Allah, kulia kwa ajili ya kumwogopa Allah ni sababu ya mtu kutoingia motoni. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakul, ainani la tamassuhu mannar, macho mawili moto hautapata macho hayo mawili. Ainun batat tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khashyatillah, jicho lililolala kwa ajili ya njia ya Allah. Wale mujahidun ambao hawalali kwa ajili ya kupigana na maadui na kwa ajili ya kuwalinda Waislamu wenzao, ainun batat tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khashyatillah, na jicho lililolia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kulia kwa ajili ya kumwogopa Allah ni sababu ya mtu kuepushwa na moto. Ndugu zangu Waislamu, kulia kwa ajili ya kumwogopa Allah ni ibada aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika hadithi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alinambia, ikra alayya al-Qur'an, nisomee Qur'ani. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akra wa alayka waqad unzila ilayka al-Qur'an, mimi nikusomee wakati wewe ndiye ulioteremshiwa Qur'an. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, mimi napenda kuisikia Qur'ani kwa mwingine, napenda mimi niisikie Qur'ani kwa mtu mwingine. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akasoma kama sikosei suratul Nisa mpaka akafika aya Allah, fa kaifa idha jina min kulli ummatin bishahid wajina bika ala haulai shahida. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aliposoma aya hii akazungusha uso wake, fa idha ainahu tadhrifan, macho ya mtume ikawa yanatoa machozi aliposoma aya hii. Mtume akamwambia, hasbuk, basi usiendelee. Mtume ikawa analia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala akiwahurumia umati wake sisi. Fa kaifa idha jina min kulli ummatin bishahid wa jina bika ala haulai shahida. Mtume akamwambia hasbuk, akawa mtume analia. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tulie kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mtu halii ajilize, lakini bahati mbaya nyoyo zetu zimekuwa ngumu, nyoyo zetu sio laini kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbi fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Adhabu kali ni wale ambao nyoyo zao zimekuwa ngumu kwa kumtaja Allah, hao wako katika upotevu ulio wazi. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tufanye ibada hii ya kulia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.